جیسے کے ذریعے موجود ہے وہ بھی بیان دیتا ہے جیسے رسول اللہ علیہ السلام اور ان جیسے حل کیا وہ بھی بیان دیتی ہے اس بات کی جو واقعی یہ رسول ہے بخت رسول ہے. یہ سورت کون سی تھی جی؟ سورت لا اب آگے جی سورت ابراہیم مسئلہ توحید کا بدی بتایا نا سورت رات کے اندر بدی ہے جس کے اہتمام شفا کی وجہ سے تنبیہات سے بھی واضح کر دیا گیا تاکہ شک شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے. پھر بھی معالدین نہیں مانتے حالانکہ تنبیہات ہو ایسے واضح طور پر بیان کی 14 تنبیہات پھر بھی نہیں مانتے. اب سورت ابراہیم پیش کی کہ یوں نہیں نہ مانتے دلائل سے ان کو پہلے واقعات جو وقائع ہیں وہ پیش کرو ان کے آگے شاید ان سے ڈر کر کے مسئلہ مان لیں. اخلاص میں ظلمات النور کے لیے دلائل توحید کے ساتھ وقائع دنیاویہ اور اخلویہ بھی بیان کرنے کا حکم دیا گیا. کیونکہ بعض طبیعتیں خوشخبری یا ڈر سن کر کے بھی نا صحیح راہ پکڑ لیتی ہیں. شاید اس کو ڈر کے نا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. وقائع سے مراد کیا ہے جی؟ تخویفات دنیاویہ یا دینیہ تخلویہ اور اسی طریقے سے انعامات جو خدا نے بیان فرمایا وہ سب دونوں آ گئے وقائع میں. دعویٰ اس کا کیا ہے؟ اندھر الناس. او اخیر میں آئے گا دعویٰ وہ اندھر الناس. یہ صورت مشتمل ہے اوپر تمہید کے اور مقصد کے اور خاتمے کے. تمہید مقصد خاتمہ. تمہید کے اندر چند باتیں بیان ہیں. ایک تو ہے ترغیب قرآن, دوسرے اس بات رسالت محمدیہ اور لست مرسلا کہتے ہیں ترغیب قرآن اس بات رسالت محمدیہ اور دعوی توحید پر ایک دلیل. کافرین کے رسوائی کے اسباب, اسباب ثلاثہ. کافرین کے رسوائی کے اسباب ثلاثہ, تین اسباب. تمہید میں کتنی باتیں آ گئیں؟ تمہید میں قرآن آ گیا, اس بات کے ساتھ ہم بھی آ گیا, دعوت توحید کا آ گیا اور اسباب رسوائی کافرین کے آ گئے. اور ایک ہے شاہد, دو شاہدوں کا بیان. ایک شاہد اجمالی بطور تمثیل کے اور ایک شاہد تفصیلی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوگا کہ انہوں نے کس انداز میں تقریر فرمائی تھی. دوسرا شاہد تفصیلی, پہلا شاہد اجمالی بطور تمثیل کے, دوسرا شاہد تفصیلی کس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے کس انداز میں تقریر فرمائی تھی. باب ہے دو, اس میں پہلا باب وقائع میں, پہلا باب وقائع میں, وقائع کون سے؟ ہاں وقائع. پھر اس میں دو فضل ہے, پہلا باب وقائع میں اس میں دو فضل ہے جی. آیت نمبر 9 نمبر دو نو نہیں یہ بعد میں لکھو جی میں نے غلط کہا ہے بعد میں لکھو مقصد مقصد مقصد جو ہے وہ بتا دیں جی اس میں دو مقصد دو اپنا ایج میں اول بعد میں دو نہیں بعد میں کہو نا اس میں مقصد آئے بس مقصد میں دو فصل آئے یوں کہو باب میں نے بھی باب لکھ دیا ہے غلطی سے لکھا ہے مقصد ہے بتائے اس کے دو فصل ہیں پہلا فصل وقائع دنیاویہ دوسرا فصل وقائع اخرویہ وقائع اخرویہ وقائع دنیاویہ میں ایک وقائع اجمالیہ ہے اور دوسرا وقائع تفصیلیہ وقائع اجمالیہ پہلے دیا اور دوسرا وقائع دنیاویہ وہ اچھا دوسرا فصل جو ہے سے وقائع اخرویہ کا بیان ہے آیت نمبر 20 اور دوسرا وقائع میں ہاں وقائع اخرویہ بیان ہے دوسرے فصل میں وقائع اخرویہ بیان ہے ہاں 21 ہے دیکھ لیتا ہوں وہ بڑے کو مل رہا ہے یہاں سے ہاں 21 ٹھیک ہے جی 21 ہے آیت نمبر 21 دوسرا وقائع اخرویہ آیت نمبر 28 29 تیسرا وقائع اخرویہ آیت نمبر 42 ٹھیک ہے جی اور خاتمہ جو ہے وہ خلاصہ سورت کا اور اس میں تنبیہ بھی ساتھ ہے تنبیہ خاتمہ خلاصہ سورت کا میں تنبیہ کے اور مدح قرآن آیت نمبر 52 آیت نمبر 52 ٹھیک ہو گیا جی اب میں چل کروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی هم فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحقون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل اللہ من یشاء ویهدی من یشاء وهو العزیز الحکیم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور قرآن کی یہ سورت جو ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ آپ بنی نو انسان کو ان کے رب کے حکم سے تاریکیوں سے یعنی شرکیہ عقائد سے نکال کر اس روشنی کی طرف ہو یعنی توحید کی طرف لے آئیں جو ایک زبردست ستودہ سماعت ہر وقت اور ہر حال میں ستودہ سماعت کی راہ ہے یعنی یہ سورت جو ہم نازل فرما رہے ہیں یہ بنی نو انسان کے لیے رب کے حکم سے اتری ہے شرک کے عقیدے جو ہے ان کی تاریکیوں سے نکال کر کے توحید کے عقیدے کی طرف لے آئیں جو روشنی ہے اور راستہ وہ دکھائیں جو اس ذات کا جو زبردست ذات ہے ستودہ صفات ہم وقت حال حال میں ستودہ صفات اس کی رہنمائی راستہ بتائیں وہاں تک پہنچنے کا وہ ذات کون سی ہے تو ذات کی تشریح فرمائی وہ وہی ذات جو ہے نا جس کا نام اللہ تو وہی ذات ہے جس کا نام کیا ہے اللہ وہی اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جس کے تصور میں ہے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں اس رائے نور کو اختیار نہ کرنے والے کافر جو ہیں ان کے حال پر بڑے ہی افسوس ہے یہ ترغیب ہے وبائل ترغیب. اس راہ نور کو اختیار نہ کرنے والے کافر کے حال پر بڑا سخت افسوس ہے. وہ کیا عذاب سخت کے اعتبار سے, وہ عذاب سخت ہو جو آخرت میں ہونے والا ہے. کیوں ہے ان پر عذاب؟ اس واسطے حکم مشتق پر کیا جا رہے ہیں مبدا استقاط کا علت واسطے حکم سے, کیونکہ انہوں نے دنیا کی حیات کو ترجیح دی ہے آخرت کی حیات پر, بلکہ آخرت کی حیات کا سر سے انکار کرتے ہیں. جو آخرت کا انکار کر کے ایک دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں, وہ یسدون عن سبیل اللہ, دوسرے لوگوں کو بھی, ایک تو آپ ہی نا پسند کرتے ہیں, دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی رائے توحید پر چلنے سے لوگوں کو روکتے ہیں, اور جب ان آئے وجہ اور اس راہ میں کجی اور عیب اور شبہ نکالنے کے متلاشی رہتے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ ہو جاتا ہے کام نتیجہ عالم بعید, یہ لوگ ایسی گمراہی میں مبتلا ہیں جو راہ حق سے بہت دور ہے. اس کا شاہد معلوم کرنا چاہوں, سنو آپ شاہد, پہلا شاہد اجمالی, دوسرا شاہد تفصیلی. ہمارا سننا میں رسول اللہ رسانی قوم ہی نہیں ابھی نہ, صرف آپ ہی کو اخراج میں ظلمات نور کا حکم نہیں ملا, بلکہ جب کبھی بھی ہم نے کوئی پیغمبر بھیجا تو اس کو اسی کی قومی زبان میں بات چیت کرتا ہوا بھیجا کہ تمہاری قومی زبان جو ہے اپنی قومی زبان میں بتاؤ. عرب علیہ السلام کو ان کی قومی زبان میں, صالح علیہ السلام کو ان کی قومی زبان میں, ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قومی زبان میں, موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قومی زبان میں, جو پیغمبر بھی آپ نے اپنی قومی زبان میں آیا, یہ ایک پیغمبر ہے جو ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا ہے. یہ بھی ایک قومی زبان اس لحاظ سے آیا کہ اصل زبان ہے ہی عرب, عربی زبان. یہ عربی زبان ام الحسنا ہے, تمام زبانیں اس کی بیٹیاں ہیں, تو گویا کہ اصل زبان ہی ہے, اصل زبان بھیجا پریشان قومی ہی, اس کی قومی زبان میں بات چیت کرتا ہوا بھیجا, جو بھائی نہ رہوں تاکہ وہ اپنی قوم کے سامنے ان احکامات کو واضح طور پر بیان کرے. یہ راہ توحید ہے اور یہ مشرکانہ عقیدے ہیں, اور یہ روشنی آئے اور یہ اندھیرے ہیں, ان اندھیروں سے نکل کر کے روشنی کی طرف آؤ, مشرکانہ عقائد سے نکل کر کے توحید کی طرف آؤ, توحید مان لو. بیان کرنے کے بعد اب مرضی جو ضد کرتا ہے تو اللہ اس کو صحیح رستہ دکھاتے توفیق ہی نہیں دیتا. ضلع اللہ میں یہ شاہ ہوں بھیا جی میں یہ شاہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یعنی مالک کو بے راہ رکھتا ہے, اور جسے چاہتا ہے یعنی منیب کو ہدایت دیتا ہے. محمد عزیز الحکیم وہ یہ کمال قبت اور کمال حکمت کا مالک. یہ تو ہو گیا اجمالی بات. اب تفصیل, ایک رسول کی ہم بات آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں, شاید تفصیل ملک رسول اللہ موسیٰ بھی آیا جاتنا, ان رسولوں میں سے مثال کے طور پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا یہ کہہ کر کے, ان اخرج قومک من الظلمات الى النور, وہاں یہی بات آئی, ایک تو اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر کے توحید کی روشنی کی طرف لے آؤ, یہ تقریر کرو, ان کو سمجھاؤ. دوسرا, ان کو سمجھانے کے لیے ذکرہم بایام اللہ, ان کو اللہ کے مار کے یاد دلاؤ, مشہور اور قابل یادگار واقعات, مشہور اور قابل یادگار واقعات. مثلا ان کو بتاؤ, دیکھو نوح علیہ السلام انہوں نے سمجھایا اپنے قوم کو 950 سال, انہوں نے نہیں مانا, آخر میں انہوں نے کشتی بنائی, خدا نے ان کو بچایا, اور نہ ماننے والوں کو طوفان اور بھی ہلاک کر دیا گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کی, اور پھر یہ کہا تھا کہ دیکھو جی ابھی کا واقعہ تمہارے اپنے دور کا, فرعون کو میں نے سمجھایا تھا مسئلہ اور اس نے نہ سمجھا, آخر کا خدا کا غضب نازل ہوا, وہ تمہارے آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے فرعون کھڑا ہوا, اور دیکھو قارون تمہاری قوم کا اپنا بندہ تھا, ابھی کا واقعہ ہے, اور وہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تھا, اور وہ تھوڑا برباد ہوا تمہارے سامنے جھنس لیا, یہ ایام اللہ یاد کرا ہو ان فی ذلک لآیات, ایام کو دن کے ہوتے ہیں یعنی وہ یادگار ہے، وہ لوگ وہ جو دن ہوتا تھا لڑائی کا یا پھر اس لیے شامل ہوتے وہ ایک یادگار رہتے اس کے اوپر شیر اشعار پڑھتے تھے، اس کو پھر جامع لا کہتے ہیں یوم بدر یوم کو یوم بہار کر کے وہ یوم یوم سے مشکل کرتے اس وقت وہ جامع لا کر رکھتے ہیں اس بات میں یادگار ان کے اوپر بڑے بڑے شیر پڑھتے تھے شعرا اور وہ اسی ان کے لیے ایک یادگار ہوتی اس وقت کمانا کیا مشہور اور قابل یادگار واقعہ مشہور اور قابل یادگار واقعہ یہ میں نے الجام اللہ کا نفیزہ لکھنا یاد رکھنے سو بار سکون کیونکہ ان مالکوں میں ان واقعات میں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں قدرت خدا اور عبرت کی، خدا کی قدرتیں اور عبرت ان کی بڑی نشانیاں تشریح احراج میں ظلمات النور کی تشریح شروع ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح کر کے ان کو سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام نے احراج میں ظلمات النور اس طرح پر کیا تشریح اذ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو قومی اذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے، خاص کر کے وہ وقت یاد کرو پھر انجاکم من آل فرعون جب اللہ نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب جو فرعونی تمہیں بری طرح عذاب دیتے تھے یعنی یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم تمہارے بیٹوں کا قتل عام کرتے تھے تمہاری عورتوں کی بےعزتی کرتے تھے، وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم ان واقعات میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، فإذ استغفر ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اتفاق دیا تھا یعنی اعلان کر دیا تھا اذن اعلان کر دیا تھا لئن شکرتم کہ توحید و طاعت کے ذریعے ہماری نعمتوں کا اگر شکر کرو گے ہم تم کو اور زیادہ نعمتیں دیں گے، ولئن کفرتم اور اگر تم نے شرک کر کے میری نعمتوں کی ناقدری کی تو یقین جانو ان عذابی لشدید میری ماں بھی بڑی سخت مار ہے، ایسی مار دوں گا نا سمجھ آ جائے، اس طرح سمجھایا اور اس طرح بھی سمجھایا، وہ کال موسا ان تک خوبان تو امن بلا زمین ان اللہ علیہ غنی الحمید یہ تقریب موسیٰ علیہ السلام کی جا رہی ہے، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے یوں بھی سمجھایا کہ اگر تم اور تمہارے نوئے زمین کے لوگ سب کے سب ہی اگر کافر ہو جاؤ تو خدا کا کیا بگڑتا ہے، خدا کو تو ذرا بھی پرواہ نہیں، اللہ کا کچھ نقصان بھی نہیں، کیوں ان اللہ علیہ غنی الحمید اللہ کی ذات کو بھی نیاز ہے ہر حالت میں سزا والے حمد و ثنا ہے، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ جاءتہم رسلهم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، یہ تقریر ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے ہیں، ایسی تقریر حضرت کبھی طرز یہی نہیں، یہی طرز انداز بیان ہے کہ نہیں، یہی انداز بیان موسیٰ علیہ السلام کا تھا، دیکھو وہ کس طرح سمجھا رہے ہیں، کیا تم تک ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یعنی قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم دوسرے وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے ہیں، لا یعلمہم الا اللہ جن کی تفصیلی حالات کی خبر سوا خدا کے کسی کو نہیں، تفصیلی حالات کی خبر اجمالی طور پر بابا کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، تفصیلی حالات کی خبر سوا خدا کے کسی کو نہیں، اچھا وہ حال کیا ہے لوگوں کا، کیا خبریں آئیں، وہ یوں ہیں یا تم رسول مل بینات ان کے پیغمبر کھلے کھلے واضح دلائل لے کر کے ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے کیا کیا ردو ایدیہم فی افواہہم انہوں نے اپنے ہاتھ پیغمبروں کے منہ میں دے دیے، اپنے ہاتھ پیغمبروں کے منہ میں دے دیے یعنی ان کو بولنے نہ دیا اور کہا یہ جو مسئلہ تم لے کر کے بھیجے گئے ہو ہم تو اس کے انکاری ہیں نہیں مانتے، ہم انا کفرنا بما ارسلتم بھی وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، جس دین توحید کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم اس کے متعلق بڑے تردد انگیز شک میں ہیں، ہمیں تو شک ہے تو کیسی کیسی باتیں کرتا ہے. اللہ اکبر، ایک مرض یہ ہو گیا چپ چپ ابھی بولے چپ. قال رسول ابھی لائے شکل ماتوی سماوات والا تھا، جب حضرت پیغمبر یوں فرماتے تھے ان کو تقریر میں اور آگے وہ بکواس بکتے تھے، رسول ان کے ان کو کہتے تھے کہ پھر رائے شکل ہوا تو اس سماوات والا تو کیا تم کو اس خدا کے ہونے میں بھی شک آئے جو تمام آسمان زمین کا بنانے والا ہے، اور وہ تو تمہیں اپنی طرف اس واسطے کر کے بلاتا ہے لیغفرلکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کرے، اور یؤخرکم الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک تمہیں دنیا میں امن و چین سے رہنے دے گا. مگر وہ لوگ کہنے لگے ان انتم الا بشر مثلنا، بس ہماری طرح تم تو آدمی ہو، چاہتے ہو تمہارا مقصد یہ ہے تریدونا ان تصدونا ما کان یعبد آباؤنا، کہ تم ہم کو ان بزرگ ہستیوں کو پکارنے سے روک دو، ان بزرگ ہستیوں سے ہاں پکارنے سے روک دو جن کو ہمارے باپ دادے پکارتے چلے آئے ہیں، سارے پاگل تھے تم سے ناراض کہنا آ گیا، کل جمعہ آ جاؤ متی دینا. ہاں جو ہمارے باپ دادے پکارتے چلے آئے ہیں اگر تم سچے ہو فاتونا بسلطان مبین، ہمارے پاس کوئی ظاہر دلیل لے آؤ، کوئی شریف معجزہ لے آؤ. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، ان کو ان کے رسولوں نے جواب دیا واقعی بے شک ہم بھی تمہاری جیسے آدمی ہیں، اس میں واقعی کوئی شک نہیں، لیکن تم ہماری نبوت سے انکار نہ کرو، ہیں تو ہم تمہارے جیسے انسان، کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے ہیں، یہ مطلب ہے ہمارے یہاں قرآن نے تشریح کر دی ہے ہر ہم تم اللہ بشر میں سن رہا ہے جی. قرآن کہتا ہے کہ یہاں تلو مما تلو نہ ملو بھیا شرم و مما تشرف، جیسے ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، جیسے ہم پیتے ہیں یہ بھی پیتا ہے جی. اور یمشی پھر اسواق بازاروں میں بھیجتا چلتا بھیجتا ہے، ایسے نہیں بھی ہوتے، ایسے گانے بھی ہوتے یوں کر کے، مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ قرآن میں آیا ہے کہ مثل اللہ کس بات میں ان لوگوں نے کچھ انہیں اور بنا لیا، دیکھو جی کہتے ہیں حضور ہمارے جیسا ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے جیسے کا کیا مطلب ہے، لوگوں کو پھر تشریح کر کے سناتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں رسول بھی زنا کرتا ہے، ہم قتل کرتے ہیں یہ کہتے ہیں رسول بھی قتل کرتا ہے، ہم چوری کرتے ہیں تو کہتے ہیں رسول بھی چوری کرتا ہے، ہمارے جیسا جھوٹا ہے بکواس کرتا ہے. اس قرآن میں آیا ہے کہ وہ ہمارے جیسے کس بات میں آئے، ہمارے جیسے اس بات میں آئے، یا کل مما تاکلو نہ ملو بھیا شرح مما تشرفون، یہ ہمارے جیسے بھیا مشی میں رسواق بازاروں میں چلتا ہے کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح سوتا ہے جاگتا ہے، تو یہ کس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ یہ نبی ہوئے اور ہم نبی نہ ہو. یہ بات جو شخص یہ کہے نعوذ باللہ من ذالک حضور پاک کے گناہ گار ہیں، وہ بے ایمان کافر ہے، کٹر کافر، وہ واجب القدر ہے، سمجھے نا جی. تو یہ ہمارے اوپر یہ بہتان باندھتے ہیں، سبحان اللہ اعلیٰ بہتان باندھے، ٹھیک ہے نا جی. ہمارے جیسا کس بات میں، عالم الغیب ہم نے تم بھی ہیں، حاضر ناظر ہم ہیں تم، کھاتے پیتے ہم میں تم بھی، بازاروں میں چلتے پھرتے ہم بھی تم، ایسے بات مثال ہے نہ کہ ہر بات میں مثال ہے. تم کہتے ہو خدا ہے، تم جب چلتے ہو نا تو تم خدا بنا بیٹھتے ہو، خدا کا نائب بنا بیٹھتے ہو، تم کہتے ہو غیر خدا کے ہیں ہی نہیں. میں نے پوچھا ایک جگہ ایک بات ہوئی تھی، میں نے پوچھا تم کہتے ہو کہ غیر نہیں، کہ کیا عین ذات تمہاری تعالیٰ ہے یا لا عین ولا یہ غیر ہے، بتاؤ. تین سنتے ہیں غیر خدا کا نہیں، غیر نہیں پھر عین ہوگا، عین نہیں پھر کیا ہوگا، لا عین ولا غیر. اچھا عین ہے یہ تم خود نہیں تسلیم کرتے عین خدا، نہیں تم نہیں کرتے عین خدا، تو نہیں نہ مانتے یہ دوسرا بات، عین خدا نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ خدا خالق حضور مخلوق ہے، عین خدا کے دونوں ہوئے، کہ خدا ہوا خالق اور نبی ہوا مخلوق، عین کیسے ہوا، اس بات میں تو ہوگی تقریبا. اور غیر تم نہیں مانتے، کہتے ہیں غیر نہیں، تو جب عین ہوا نہ غیر ہوا تو کیا ہوا، لا عین ولا غیر، لائن والا غیر کیا چیز ہے؟ وہ صفات باری تعالیٰ ہے, ٹھیک ہے کہ نا؟ صفات باری تعالیٰ لائن ہے خدا کی نا غیر ہے خدا کی. تو یہ حضور کی صفت, حضور خدا کی صفت ہے, حضور خدا کی صفت ہے. تو اگر مخلوق کہتے ہیں تو صرف خدا کی جو ہے وہ تو قدیمی ہے, صفات باری تعالیٰ کی قدیم ہے کہ نہیں؟ معتزلی نہ مانے سو رہے ہوں, ہمیں معتزلیوں کے ساتھ جھگڑا نہیں, ہمارا تمہارے ساتھ, تم ہو سنی نما معتزلی, سنی نما معتزلی. لا عین ولا غیر, پھر مانو کہ اس بات کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ قدیم ذات ہے, یہ قدیم صفت ہے خدا کی. بریلی قدیم کون کہے آپ؟ ورنہ سے بل باخر اکلا نوری رد کر دو. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے سوا یہ قدیم ہے, باقی اشیاء سب حادث ہیں, سب حادث ہیں. جب سب حادث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حادث میں گرے ہوئے. میں نے یہ سوال کیا تھا ایک بریلی کو, بہت بڑا عالم ان کا سمجھا ہوگا مولوی شفیع ہے جی, اس کے آگے میں نے یہی سوال کیا تھا. میں نے کہا جی حضور پاک جو ہے نا یہ حادث ہیں یا قدیم ہیں؟ کوئی صاحب نے اس میں کہا, اس نے کہا کہ حادث. میں نے کہا ان کا علم حادث ہے یا قدیم؟ کہہ رہے ہیں جی حادث. میں نے کہا شکر الحمدللہ اس بات کو لگا لیا. اب میرا سوال ایک ہے, خدا کا علم محدود ہے کہ غیر محدود؟ حضور کا علم محدود ہے کہ غیر محدود؟ میں نے کہا فرق پہنچا اب پتا, یہیں چکر کھا کے جی پرسن کی نماز پڑھی تھی اس نے, اور وہیں بیٹھا رہا جی مسئلے پر, نمازی ساتھ پڑھا, نمازی بھی حیران. جب آیا سوال کی طرح سے بول بھی ہوئی چپ کر کے بیٹھ, میں نے جھنکا نہیں پڑ دیا. کسی بات مجھے پتا تھا مجھے نکالنے کو شرپا ہی کرتے, وضو کرتا رہا وضو کرتا رہا. خیر نماز دو رکعت پڑھنی تھی, دو رکعت جلدی سے پڑھنی ہو اتنے میں, ہاں دعا مانگتے مانگتے بس میں کھا لوں گا. میں نے کہا مولوی جی مطلب میں جو گھر کی تھی سارے لوگ حیران ہو گیا, میں نے بڑی رات ہو گئی ہے جی مولوی جی بولتا. میں کہ جی میں ڈبے سے جانا تو میں نے تو دیر ہو جاتی, تو میں تو جلدی جواب دو میں جاؤں جان چھا. اچھا وہ لوگ کی آگے لگے جنہیں ایک رولیج گھر چھ گیا ہے جی, لوگ کہنے لگے ہمیں تم نے رولے میں ڈال دیا, اب ہم کیا کریں, ہم کس طرف جائیں؟ میں نے کہا رولے میں ڈال دیا تو مولوی صاحب سے بات چیت میری کروا دو, کوئی دن مقرر کر لو, ان شاء اللہ میں حاضر ہو جاؤں گا ہے جی. میں مولوی صاحب نے کیا جواب دینا تھا؟ مولوی صاحب چپ ہے جی. میں نے کہا جی السلام علیکم, اب میں جا رہا ہوں, اے ساتھیوں اور نمازیوں میں بالکل حاضر ہوں, جب بھی آپ حکم دیں گے میں ان شاء اللہ میں حاضر ہو جاؤں گا, اپنے پیسوں میں آؤں گا, اپنے پیسوں میں جاؤں گا, تمہارے سے کچھ نہیں رہنے کا بالکل. مگر مولوی صاحب میرے سوال کے جواب صحیح نہیں دیں. پھر میں چلا آیا, وہ ڈبے جو تھے ڈبے بھی نکل گئے, اور چک سوبیاں کا چک, سوبیاں کا چک ٹھیک ہے, میں نے کیا نام ہے اس کا, سبھاگا, سبھاگا سٹیشن, اس سبھاگے سٹیشن کے پاس ہے یہ دو تین منٹ کے بعد کے پاس نہیں زندہ میرے خیال بہت دھونی کوئی خبر نہیں سنی. اچھا بالکل مسائل مانتے ہیں, ہاں میں نے جس وقت یہ کہا وہ کتاب نکالا ہے روح البیان, میں نے کہا بھائی روح البیان ہے, اس نے چھوڑی تھی عبادت پڑھی تو بند کر دی. میں نے کہا جناب بند کیوں کی کتاب, مجھے دیو نا, میں آگے ممکن ہے آگے پیچھے کوئی اور ہو, تم نے اپنے مطلب کی عبادت پڑھ لی اور آگے پیچھے چھوڑ دیا جی. لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا بھی جی مجھے دیو, انہوں نے کہا میں نے کتاب دکھا دیا بس, آپ تو ساری کتاب کو پڑھنی ہے, ساری کتاب پڑھے گا. میں نے کہا جی دار میں کچھ کالا کالا ہے, آپ نے اسی بات سے جلدی جلدی کتاب بند کر دی ہے. میں نے کہا مزئیوں کا بھی یہ یار ہے, ہاں مزئیوں چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے وہ نکال کے لوگوں کو دکھاتے ہیں, کہ جی ہے کہ نہیں لکھا ہوا, جی جی لکھا ہوا, بس بند کر دی کتاب. تم بھی وہی کام کرنے لگے ہو, مزئی تو نہیں ہو تم, اس کو غصہ بڑھا رہتا ہے نہیں, جتنی اصل مزئی بنا رہا ہے مزئی تو ہے. حضور کا مان ہے حاضر کیا ہوا, ہاں جی ان کا تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, اس واسطے کر کے ہم اس کو حاضر کرتے ہیں, ذہن میں ہمیں تصور آیا اس کا, یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور پاک کی ذات مبارک یہاں حاضر ناظر موجود ہے. پھر تم اپنے ان کو حضرت بھی کہتے ہو, حضرت مولانا لکھتے نہیں ہو, حضرت بھی مسجد, حضور بھی مسجد ہے جی, حضرت مولانا احسان الحق صاحب, حضرت مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب, حضرت مولانا عبد الغنی صاحب, حضرت مولانا, یہ سارے حضرت حضرت ہیں جی, یہ سارے حاضر ہیں, حاضر حاضر ہیں. یہ ملل الفاظ مکہمت ہیں, مکہم الفاظ ہیں, لائے جاتے ہیں واسطے تحسین کلام کے. یہ بات لکھی ہے مولانا عبد الحکیم صاحب سیالکوٹی نے, شرح لکھی ہے تفسیر مذہبی کی, اس کی شرح مولانا کی جناب کلب الحمول کلب الحبیب کلب, یہ سب مکہم ہے. اچھا فرماتے ہیں کہاں گیا, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے تم ہماری نبوت کا انکار نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی نبوت والا فضل احسان کر دیتا ہے, نبوت والا فضل احسان جس پر چاہے کرے. لیکن ہمارا یہ کام نہیں, ہماری مجال نہیں, ان آتیکم بسلطان الا باذن اللہ, نبی تو ہم ضرور ہیں, اس میں تو شک کوئی نہیں, اللہ نبوت کا فضل جس پر چاہے احسان کرے, یہ اس احسان خداوندی کا ہم شکر گزار ہیں, خدا کا فضل ہے اور اس بات کا ہم اظہار ہیں. اما بنعمت رب کا فحدث, اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کرو, اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کرو. وما کان اللہ ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ, نبوت کا تو ہم قائل ہیں, مگر یہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل, کوئی نشان یعنی معجزہ لائے بغیر حکم خدا کے. خدا کے حکم کے بغیر ہم کوئی معجزہ نہیں لا سکتے نہ دکھا سکتے, معجزہ کا دکھانا ہمارے بس کی بات نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمن, ہمیں تو خدا کی ذات پر ہی پورا بھروسہ ہے کہ معجزے سے وہ یا کسی اور طرح سے ہم کو تم پر غلبہ دے دے. تو سب مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے, تم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ہمارے لیے کیا وہ ہو سکتا ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ نہ کریں اور غیروں کو پکارتے ہوئے, حالانکہ اسی میں تو ہمیں ہمارے راستے توحید کے ہم کو بتائے ہیں جن پر ہم چل رہے ہیں. والا رسم علامہ آگے سنونا, ہماری ان تقریروں پر آپ کو پسند نہیں آتی تو آپ ہمیں دکھ دیتے ہیں, تکلیفیں دیتے ہیں, مارتے ہیں. جیسے جیسے ہدایت تم ہمیں پہنچاتے رہے ہو, اب تک بھی ہم نے ان پر صبر کیا اور آئندہ بھی ضرور ہم ان پر صبر کرتے رہیں گے, اور بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یوں کر کے ان پر ہمیں تقریریں کی تھیں, او بنی اسرائیلو, او بنی اسرائیلو, یوں کر کے تقریریں کی تھی ان پیغمبروں نے. اب پتا ہے پیغمبروں نے کیا جواب دیا ان کو, پیغمبروں نے تقریر کی تو کافروں نے کیا جواب دیا, قال الذين كفروا لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا اوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم من عذابهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. کافروں نے اپنے پیغمبروں کو یہ بھی کہا تھا ہم تم کو اپنے ملک سے ضرور نکال باہر کریں گے, جواب تو کچھ نہ ہوا, اور گل ہے گل, اور گل میں ہارنے کی ہے لگ جائے تو گال بن گئے. اب گال پہ آ گئے, اب لڑائی پہ آ گئے, اب مال کٹائی پہ آ گئے, ڈنڈے چھوٹے پہ آ گئے, اور تو کچھ ہے نہیں ان کے پاس. ہم تمہیں ضرور بھی ضرور نکال باہر کریں گے اپنے ملک سے, اور اگر تم نہیں ملے اتنا یا پھر تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ. اس پر پیغمبروں کے رب نے ان کی طرف ہی بھیجی, رنو لے کل ظالمی, مطمئن رہو میرے پیغمبروں, ہم ضرور ان ظالم و سرکشوں کو ضرور ہلاک کر دیں گے. اور ہم اس کے نندر تم الزم بازی ہیں, ان کے حالات ہونے کے بعد تم کو اس طرح زمین آباد کریں گے, بسائیں گے. لال کرمن خواب مقامی وخاب وعید, یہ وعدہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور اعمال کی جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر رکھتا ہو, اور پھر میرے وعدہ ہے عذاب سے ڈرتا تھا. اور فریقین کفار اور پیغمبروں نے فیصلے کی خواہش کی تو پھر پیغمبروں کو ہم نے فتح دی. سمجھا نا یہ لفظ, یعنی وسط ہوں کا کیا مانا, یعنی کفار ہوں, پیغمبر ہوں, مومن ہوں, ان سب نے فیصلے کی خواہش کی یا تو ہوتا ہے نام کا تو پیغمبروں کو ہم نے پتا دی اور ہر سرکش معانق سدھی ناکام نامراد اور ہلاک ہوا دنیا کہتا ہے یہ تو صرف دنیا کی سزا یہ دنیاوی بات تھی من ورا یہ جہنم پھر آپ اس کے آگے دوزخ بھی ہے سیوش کا لمبا سبھی وہاں اس کو پیپ کا پر پلایا جائے گا کچلو کچلو اس کو کہتے ہیں کچلو یا تجربہ ہوں وہ اس کو بڑی تکلیف سے تکلف سے گھوٹ گھوٹ کر کے پیے گا اگر کونین کہی جائے نا یہ پیارا کونین کا پی جا یعنی جبر بھر کر کے پی جائے گا مشکل پی جائے گا اس کو کہا جائے گا بھائی تو ہر خط کر کے نہیں پینا ایک ایک کونین کا پانی اگر اس کو کہا جائے کہ گھوم گھوم کر کے پی تھوڑا تھوڑا کر کے پی یہ مصیبت ہے اور یہ سب پی جائے چلتے جا کے خراب ہوگی یہاں ان کو کچرو پلایا جائے گا گھوٹ گھوٹ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے کسی مصیبت میں نہیں کہہ سکتی موت والی آدمی کشم کشم ہوگا بندہ یا تجربہ ہو اس کو بتا کر گھوم گھوم کر کے پیے گا بلا ایک آدمی اس کو آسانی سے گلے کے نیچے اتار نہ سکے گا نہیں قریب ہوگا نہیں قریب ہوگا یوسیب ہو اس کو آسانی کے ساتھ سڑک کے نیچے اتارے نہیں اتار سکے گا اور کیا تیل موت من کل مکان ہر طرف سے موت کے اسباب اس کے پاس آتے دکھائی دیں گے ابھی میں مرا ابھی میں مرا یہ ایسی بلا ہے ویسے ابھی مرا ہے گلا کھل کے بات مرا میں مگر ماں ہو رہے بھائی پھر بھی کسی طرح وہ مرے گا نہیں کہ موت آ جائے چلو جان ہلا کی ہو میں مرا یہ عذاب بنے اس عذاب کے آگے اور بھی ایک سخت عذاب ہے نہیں اس طرح کر کے تقریر سنائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تقریر کی اور ان کے سوال جواب کی اور کاموں نے کیا کہا سرموں نے کیا کہا انہوں نے درامت دیا رکی تھی تقریر دنیاوی بھی بیان کی تقریر اخروی بیان کی اور آخرت کے حالات جو عذاب ہے وہ اس کا بھی بیان کیا کھول کر کے ایسی یا رسول اللہ آپ بھی ان کو تخریج میں ظلمات اخراج میں ظلمات انہیں دور کرو ٹھیک ہے نہیں یہ تفصیلی بات آ گئی اب یہ سوال کہ دنیا میں انہوں نے جو نیک عمل کیے تھے یہ سوال یہاں سے پیدا ہوا کہ دنیا میں نیک عمل کیے تھے مرے لوگوں کو گنگم کی گولیوں کے بل گولیاں غریبوں کے کمبل بھیجے گھی بھیجے گھی کے ڈبے بھیجے تو یہ نیکی جو انہوں نے کیا ہے اس کا کوئی نہ عمل ضرور تو ملے گا تو بدلا خدا نے اس کا جواب دیا یہ سوال کہ دنیا میں انہوں نے جو نیک عمل کیے تھے ان کا کیا رہے گا اس کا جواب یہ ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ فی یوم آخر لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید جو اپنے رب کو نہیں مانتے ان کے نیک اعمال کی حالت ایسی سمجھو گویا راکھ کا ڈھیر ہے راکھ کا جس پر آندھی والے دن تیز ہوا چلے راکھ ہو تین ہوا آندھی والے دن چلے اس رات کو وہ ہوا اڑا دے نام و نشان نہ رہے ان دنیا کے اندر نیک اعمال جو ان کافروں نے کیے ہیں ان کا یہ یاد ہوگا وہاں نام و نشان نہیں رہے گا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء اسی طرح وہ قادر ان نیک کاموں میں سے جو انہوں نے دنیا میں کیے ہیں کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے یعنی ان میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ میں لگے گا سخت ہوا تیز آندھی سخت آندھی تھی اور زیادہ سختی سے چلی ہو ٹھیک ہے نا لال کا لال بعید یہی تو ہے جو پہلے درجے کی ناکامی کہلاتی ہے یہ تقریر ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سنائی تھی. اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ ملوانو ان موجودہ دور کے لوگوں کو فرماتے ہیں ارے منکرین خدا, یعنی ان سے یوں تو کہو یا رسول اللہ انہوں نے اتنا نہیں دیکھا ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق. تو یہ میرے کہ یہ علم کہا جائے نا یہ آدمی سکون موجودہ دور کے کافر کی طرف ہے. کیسے بات ہے, کیسے بات ہے موجودہ دور کا کافر. ارے منکر خدا, ارے منکر خدا, کیا تم نے یہ نہیں دیکھا, اس بات کے کبھی غور و فکر اور نظر و استدلال نہیں کیا کہ اللہ ہی ایک ذات ہے جس اکیلے نے بغیر شرکت بغیر معاملت بغیر مشاورت اور بغیر نیابت اور بغیر کسی کے کہنے کے اکیلے نے آسمان زمین بنائے ہیں اور بنائے بھی ایسے جیسے حق تھا بنانے کا, اس کے بنانے کا حق تھا جس طرح یشا یوز ایک کو اللہ اگر چاہے تو تم سب کو کار عدم میں لے جائے, مار دے تم سب کو, مجھے عدم خلق جدید تمہاری جگہ نئی خلقت خدا بنائے, کسی مسئلہ کی زندگی وما ذلك علی اللہ عزیز. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ لے جانا تمہارا اور نئی مخلوق کا لے آنا یہ اللہ پر کوئی مشکل اور دشوار نہیں ہے. تم کیا سمجھے ہو, یاد رکھو بارہ تم مل جائے جمیا یہ چھوٹے بڑے سب ممکنین خدا جتنی بھی ہیں قیامت کے دن خدا کے روبرو کمروں میں سے باہر نکل کھڑے ہوں گے. تو جو ملک دنیا میں کمزور قسم کے تھے یعنی شگرد ہو گئے مرید ہو گئے محتاط ہو گئے یا کمی کاری کمی لوگ کمزور قسم کے تھے, وہ اس وقت ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں یا بہت بڑے نام تھے, ان سے کہیں گے جو دنیا میں بڑے نصف رکھتے تھے ان میں دنیا میں کم تعداد ہم تو دنیا میں تمہارے کنویں پر کرتے ہیں جیسے تم کہتے تھے ہم ایسے کرتے رہے تھے, ہم تمہارے قدم پہ قدم چلنے والے تھے بابا ہم تم تم مغرب اللہ میں ہزار ملائے میری شاید. اب کیا اس وقت تم ہم پر کے ہزار ملائی تو کچھ خرچہ ہٹا سکتے ہو کیا تم دیکھا اور امیدہ فتح میں کر تھاپڑا مار اور امیدہ فتح میں کر چاہنے کے دن ہے تو اسی کا زمین کے ساتھ کروا لینڈ لارڈ سے ان سے کہیں گے جو دنیا میں بڑی عزت رکھتے تھے ان نہ سننا نہ تم تباہ ہم تو دنیا میں تمہارے کہنے پر چلتے رہے تھے جیسے تم کہتے تھے ہم ویسے کرتے رہے تھے یعنی ہم تمہارے قدم ب قدم چلنے والے تھے تباہ کال ہم تم مغرور انا من عذاب اللہ من شاء. اب کیا اس وقت تم ہم پر سے ہزار ملائی کا کچھ حصہ ہٹا سکتے ہو کہتے تھے نا اور مریدا سے کر لگا تھاپڑا مارا اور مریدا سے کر لگا قیامت کے دن ہے اسی طرح جنت میں ساتھ لے جاؤں گا اپنے ہاں کیسے کر لگا اس وقت تو کوئی پوچھے گا نہیں مرید کا منہ کدھر تو پیر کا منہ کدھر اس وقت وہ پکارے گا ان کو بڑے پیر صاحب کو پیر صاحب ہزار ملائی تو کچھ حصہ ہٹا سکتے ہو کہ نہیں اس وقت وہ پیر صاحب جواب دیں گے وہ رو صاحب بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے لین لاٹ وہ اس وقت جواب دیں گے لو حدان اللہ لہدینا کو ہماری حالت تو خود ہی خراب ہے ہم تو آپ ہی عذاب میں مبتلا ہیں اگر خدا ہم کو کوئی نجات کا طریقہ دکھاتا تو وہ طریقہ ہم تم کو بھی دکھا ہی دیتے مگر ہمیں کیا پتہ تھا ہم جیسے تھے ویسے تمہیں بتا دیا ہمیں بھی اوپر سے کہیں آ جائے اوپر تھا باپ دادوں سے وہ پیر چلے آتے تھے جیسے انہوں نے کیا جائے ہم نکال لیں یہ تینوں کی بڑی بڑی بلا ہے آج کل. ہاں اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں کیوں کہتے ہو اب تو یہی بات ہے وہ زمانہ تو کیا دنیا نہیں گزر گئی عالم برزخ بھی کیا گزر گیا اب یہ عالم آ سکتا ہے اب ہم کر کیا سکتے ہیں تم کیا کر سکتے ہو سلام نہ لینا اجزینا ہم سنبھالنا مارنا بھی مہیب اب تو ہم سب پیر مرید استاد شکر ماتا کوروں افسر سب کے لیے تھا گھبرائیں یا صبر کریں دونوں باتیں برابر ہیں مارے نام محیط ہم کو عذاب سے کسی طرح چھٹکارا نہیں اب تو دونوں رگڑے گئے آؤ پیر مرید اگر کھیل عذاب کے مزے چکھے موج گئے آئے آئے یہ حال ہوگا کیا ہو گھبرائیں جب ذرا حلا کریں صبر کریں کچھ کریں عذاب کو ہر حال ہمیں چاہ رہے کار نہیں ہے اب ہم سب رگڑے گئے اب عذاب میں مزے چکے سب سے بڑا جو ان کا پیر تھا وڈا پیر ابلیس صاحب لعنت اللہ علیہ جی وڈا پیر پیروں کا پیر پیرانے پیر وڈا مشرکوں کا پیرانے پیر پیرانے پیر ابلیس نہیں لعنت اللہ علیہ کہیں گے کہ وہ اس نے سب خرابی کی ہے اب ہم ایسا کریں کہ شیطان کو کچھ جا کے کہیں ابلیس کو آزاد بات تو ہے اپنی جگہ شیطان جو ہے نا وہ بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا جناب تم اس کو کیا کہو گے سنو اگر تم بولے گا تو شیطان پتہ ہے آگے کیا جواب دے گا سنو وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم اخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمشرکیکم وما انتم بمشرکین انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم رسائے کو بات تو رہے اپنی جگہ شیطان بھی اس وقت جبکہ سب باتوں کا فیصلہ ہو چکے گا وہ یہی کہے گا اللہ جو وعدے تم سے کیے تھے وہ تھے واقعی سچے اور میں نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ واقعی میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا میں نے وعدہ خلافی کی اور ایک بات ہے صرف قصور میرے اکیلے کا نہیں تم بھی اس قصور میں سزا ہو جس طرح ما کان لی علیکم من سلطان تمہارے گمراہ ہونے میں میرا کوئی قصور نہیں کیونکہ میرا تم پر کوئی زور نہ تھا کوئی جبر نہ تھا کوئی حکومت نہ تھی مگر ہاں بات صرف اتنی تھی اندھا ہو تم کو میں نے تم کو اشارے سے وسوسے سے اپنی طرف بلایا تھا بس وہ نہیں ڈالا ہے اور تو نہیں کیا تمہیں نظر بھی نہیں آتا تھا میں تم مجھے نہیں دیکھتے تھے میرے اشارے نہیں دیکھتے تھے دل میں بس ویسا خیال آ جاتا تھا تمہیں ہے نہیں تم نے یوں نہ دیکھا کہ دلائل اس پاتے ہیں اور یہ بس بس آئے اس کو غور کرنے کو ہے تم نے فوراً میرا کہاں مان لیا وہ بڑے بڑے دلائل چھوڑ دیے تم بس تو جب تم لی فوراً میرا کہاں مان لیا اس واسطے تم بھی کچھ ہوا تو میں کہتا ہوں لا تلومونی مجھے کسی قسم کی ملامت نہ کر خبردار نشدہ ہو جاتی اب وہ ہاں نندا ہو خلاصے لا تلومونی مجھے کسی قسم کی ملامت نہ کرو ولوم وان فسکو اپنے اوپر خود ملامت کرو کیا ہم غلطی کی ہے ہم نے شیطان کی وسوسے میں آ کر کے غلطی کیا دیکھو ماں نہ مشرقی کو نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں وہاں انتوں میں مشرقی نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو جاؤ اپنا اپنا کام کر مجھے کیوں میرے کسی کو بٹ گیا سدھا نہیں ہو گیا جی آیا ان کی کفر تمہیں معاشرت تمہیں میں نے قبل ہوں تم نے جو اس سے پہلے دنیا میں مجھ کو خدا کے حکم میں اس کا شریک بنایا تھا تمہاری اس وجہ سے میں تبری تبرہ کرتا ہوں تبرہ تبرہ لعنت لعنت لعنت لعنت انکار کرتا ہوں اے لوگ تبرہ کرتے ہیں یہ وہ تبرہ کرے گا ان الظالمین لهم عذاب علیم اس میں کوئی شک نہیں کہ عذاب علیم ہے ہی ظالم و مشرکوں کے لیے یہ تو ان کا حال ہوگا اور جو ایمان لائے ان کا کیا حال ہوگا قول فل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم تحیتهم فیہا سلام اور داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جو توحید مان گئے اور نیک اعمال کے پابند رہے ان کے لیے کیا ہوگا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا یہ بھی سب خدا کے حکم سے ہوگا تحیتهم فیہا سلام دعا خیر ان کے اس کے اندر سلام السلام علیکم السلام علیکم ہاں جی اب آیا دلیل توحید عقلی تنویر مسئلہ لا الہ الا اللہ کی بصورت تمثیل حیا دعا خیر حیا کل اصل تو کہتے تھے حیا کل وہ لفظ حیا کل وہ تو ختم ہو گیا السلام علیکم اس کی جگہ آ گیا مگر وہ تحیا کا لفظ جو ہے نا وہ اسی طرح بڑھا رہا ہے حیات اللہ کہنا لفظی معنی یہ ہے مگر وہ پہلے حیات اللہ کہا کرتے تھے، کئی کہتے ہیں ہزار سال بھی تھی، اسلام نے اس کو ختم کر دیا. بابال جان بنا ہوا لوگوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے کر کے دعا کی، یا اللہ ایسی عمر کو تکلیف پہنچانا جس عمر میں یہ حالت انسان کی اور بالکل مردہ بدل سے زندہ رہا ہو جاتا ہے. یہ ہاں جی علم طرح کیسا رب اللہ مثلا کلے وطن تو یہ وطن کا شاجر ہوتے تو یہ وطن رسول آسا بھی تم عمر ہوا بھی سما تو تیو کل آتو رہینے بھی نہیں ربیا ویلرب اللہ علم سال علم ناشر اللہ یہ تلے کرون. یہ دلیل توحید عقلی تنویر لا الہ الا اللہ بطور مثال کے اور بطور اثر کے. اے پیغمبر کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ کہے بھلا رب اللہ مثلا اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی ایک مثال بیان فرمائی ہے کلمتن طیبتن کہ وہ کلمہ طیبہ ایسا ہے کا شجرتن طیبتن جیسے ایک پاکیزہ درخت ہوتا ہے جس کی جڑ جو ہے وہ ثابت اور خوب مضبوط ہے، ہواؤں اور ہواؤں کے جھونکوں سے وہ جڑ اکھڑتی نہیں ہے زمین سے، وفر ہوا بھی سما اور اس کی شاخیں آسمان سے جا باتیں کرتی ہیں. بہت اچھا جس طریقے سے کہ یہ کھجور کا درخت ہوتا ہے ٹھیک ہے نقشہ وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر فصل کے موقع پر اپنا اپنا پھل لاتا ہے، یعنی جب کلمہ پڑھتے ہیں فوراً ثواب ملتا ہے، دیر نہیں لگتی، کلمہ پڑھو فوراً ثواب حاصل کرو اپنے اپنے وقت میں. اسی بات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے وہ بات سکھا وہ وظیفہ سکھا جو خاص میرا ہو اوروں کے لیے نہ ہو. اس بات سے کہ وہ دے اللہ تعالی نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ. یا اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، تجھے اس کا پتہ نہیں نا کتنا وزنی کلمہ ہے، یہ بہت بڑا وزنی کلمہ ہے، ساری دنیا کی بات ایک طرف کا لو لا الہ الا اللہ ایک طرف کا لو. کیا سمجھائے حقیقت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ والے سے بہت بڑا اونچا کلمہ ہے. تو تیو گلاب الرحیم من ربیا جب بھی کلمہ پڑھتا ہے فوراً ثواب ملتا ہے. ویضرب اللہ الامثال اللہ تعالیٰ لوگوں کے فائدے کے لیے اس لیے بیان کرتا ہے یہ تاکہ وہ لوگ سمجھیں سوچیں سمجھیں. ہاں اسی طرح کلمہ توحید کی جڑ مضبوط ہے، اس کے ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ پیغمبر آئے، اس کا بدلہ اللہ کے ہاں ہے جو اپنے وقت میں کلمہ طیبہ قبول کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دے گا. وہ مسل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ تصدق منہ لازم علیہ القرار. کلمہ خبیثہ یہ مشرکانہ کلمہ شرک والی بات، ایسی مثال ہے جیسے شجر خبیثہ گندا درخت اندرائیں جس کو کرتما کہتے ہو، کرتما اور عموماً ریتلے علاقے میں ہوتا ہے نا، ہاں جی تھوڑا سا یوں کرو سارا دس ہزار نکل آتی بات. جو زمین کے اوپر ہی اوپر سے وہ کھیل لیا جائے، یوں کیا وہ کھل گیا. مان رہا امین قرار اس درخت کو کسی طرح مضبوطی جمع اور ٹھہراؤ نہیں ہے، ادھر کی ہوا ادھر کے لے گئی، ادھر کی ہوا ادھر کو گھیر کے لے گئی، ادھر کی ہوا ادھر کو گھیر کے لے گئی، بس ایک جگہ اس کو ٹھکانا نہیں. مان رہا امین قرار اسی طرح کلمہ خبیثہ کو ردی درخت کی طرح ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں رد کرتا رہا، ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں رد کرتا رہا مٹاتا رہا، کوئی اس کے لیے قرار نہیں رہا. سبۃ اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ کے منیبین پر مہربانی ہے کہ ان کو دنیا میں بھی پکی بات یعنی کلمہ طیبہ کی برکت سے ثابت قدم اور مضبوط رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس دنیا کے جانے کے بعد وہ آخرت ملمان العام، آخرت ملمان العام اس دنیا سے پیچھے آنے والے دو جہان ہیں، دونوں کو آخرت کہہ دیا جاتا ہے، عالم برزخ اور عالم حشر، دونوں کو عالم آخرت کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو عالم آخرت ہے نا اس کی چار منزلیں ہیں. پہلی منزل بتائی عالم برزخ، جس میں انسان جو انسان یہاں دنیا سے جاتا ہے عالم برزخ میں پہنچتا ہے. سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن قبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام قبر رکھا ہے، اس عالم کا نام قبر ہے. یہاں آخرت سے ماہوئی عالم برزخ، عالم قبر، عالم قبر، عالم برزخ. آخرت تو یہاں بالمعنی العام ہے جو کہ عالم برزخ کو شامل ہے. پھر آخرہ اور آخرت میں بھی وہ یذل اللہ الظالمین، بے انصاف اور ضدی قسم کے لوگوں کو بے راہی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ یفعل اللہ ما یشاء، قیامت کو جو چاہے گا ان کے ساتھ کرے گا، عذاب ہی جائے گا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا بوائے جہنم یصلونها بئس القرار. یہ وقائع اخروی نمبر دو. ہاں جی، ان لوگوں کو اللہ عذاب کیوں نہ دے؟ کیا ان لوگوں کے حال پر تو نے غور نہیں کیا کہ بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کے احسانات ناشکری کی شکل میں بدل دیے، اللہ کے احسانات اور ان کو پھر شکر نہ ادا کیا، ناشکری کی شکل میں بدل دیے. واہلو قوم دار البوار، اپنی قوم کو بھی انہوں نے تباہی کے گھر جا اتارا. وہ دار البوار کون سا ہے؟ جعلوا للہ اندادن، یہ ہے کفر. بدلوا نعمت اللہ کفر کیا ہے؟ جعلوا للہ اندادن. اہلو قوم دار البوار کون سی ہے؟ جہنم. یس لونہا، جس میں یہ سب داخل ہوں گے. ابھی اصل قرار یہ بدترین قرار گاہ ہے. اب اسی بدر میں مطلب اللہ کفر جو ہے نا، یہ مبین آگے یہ وہاں تفسیری ہے. یعنی بدر میں مطلب اللہ کفر کا کیا مطلب؟ یعنی جعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اللہ کی نعمت کو ناشکری کی شکل میں بدل دینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے بالمقابل اور ہمسر بنا لیے، جس کا انجام لام عاقبت کا ہے، لام عاقبت کا لام عاقبت کا، تاکہ اپنی قوم کو رائے خدا سے بھٹکائے. آپ ان سے فرما دے تمتعو، اچھا تھوڑے دنوں فائدہ اٹھا لو، کیوں فین مصیرکم الی النار، اس کے بعد تو تم تو دوزخ کی ہی طرف جانا ہے ہوگا تم کو. اگر اس جہنم سے بچنے کا علاج چاہتے ہو، اس جہنم سے ہم بچ جائیں، اس کا ایک علاج ہے، فرما دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو، یہ عبادی میرے بندوں کو، کہ الذین آمنوا، جنہوں نے میری توحید مان لی، یقیم الصلاۃ، ایک تو نماز کے پابند ہو جائیں، دوسرا ینفقوا مما رزقناهم سے اموالا نیا، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کریں، خفیہ طور پر، علانیہ طور پر، من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن ہمارے کی خرید و فروخت بھی نہ ہوگی، لا بیع فیہ ولا خلال، نہ دوستی اور محبت چلے گی. جب توحید ماننے والوں کو بھی جہنم سے بچنے کے لیے علاج کی ضرورت ہے، تو منکرین توحید جو ہے نا، وہ جہنم سے کیسے بچ سکیں گے؟ وہ سوچو، خلال میں دوستی محبت، لہذا توحید کو مسئلہ مان لو. ہاں جی، توحید کا مسئلہ مان لو. دلیل توحید عقلی، متضمن بے تذکیر نعم اللہ، عقلی نمبر چار. پہلے وہ تفصیل کی طور پر آئی تھی نمبر تین، اس سے پہلے دو دلیلیں آ چکی ہیں شروع میں، اللہ نے رہو ملک سما مال سما وا سما ملا، وہ آئی تھی نا. پھر اس کے بعد بھی ایک اور دلیل آئی تھی، پھر اب یہ چوتھی دلیل ہے. فرماتے ہیں ہاں، اللہ وہ ذات ہے جس اکیلے نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، نازل کیا اوپر سے پانی، اس کے ذریعے پھر پھل نکالے تمہارے کھانے کو، اور تمہاری خاطر کشتی کو اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا تاکہ وہ کشتیاں خدا کے حکم سے دریا میں چلیں، اور تمہارے نفع کے لیے ندیاں بھی مسخر کر دیں، چاند اور سورج بھی مسخر کر دیے جو ہمیشہ مقرر دستور پر چلتے رہتے ہیں، اور تمہارے لیے رات دن بھی مسخر کر دیے. وما ان کل ماسا تم، اور جو کچھ بھی تم نے مانگا بقدر مناسب، من کل ما تم، یعنی بقدر مناسب مانگا سب میں سے بقدر مناسب تم کو اس نے عطا کیا، اس قدر دیا، اس قدر دیا، اس قدر دیا کہ میں تو دنیا مت اللہ رات و سوہا، اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کا احاطہ نہ کر سکو گے. مگر باپ اس بات کے اس حضرت انسان پر بڑا تعجب آنا چاہیے، حق ہائے ان الانسان لظلوم کفار، اس قدر نعمتوں کی شرح ہو کر کے پھر بھی بڑے ہی نا انسان بڑے ہی نا قدر شناس ہے اور پھر بھی شرک کرتا ہے بے ایمان. ہاں جی اس کے بعد پھر دلیل توحید نکلی طور پر نمبر پانچ ہو گیا حضرت ابراہیم ہے. او تمہارا جلدی اب جب توحید ہی بیان کرتا چلا گیا ایسے واجر غیر دی ذرن میں کتنا اس کا توقع تھا یہاں رہ کر کے توحید کا اعلان کر کے گیا. اب تم اسی کی اور آگے نا اس نے تمہارے حق میں کیا کیا دعائیں کی تھی تمہیں کوئی شرم نہیں آتی. رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. شرک تو اتنی بری بلا ہے کہ ابراہیم تمہارا جد امجد پیغمبر ہو کر کے اس نے بھی اس سے بچنے کی دعا دی تھی. یہ ایسی بلا ہے کوئی وہ بھی ان کو بھی ڈر لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک کی تو دعا جو ہے کہ اس سے میں ملوث نہ ہو جاؤں. وہ دعا ہو وقت یاد کرو نا رب جعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی اللہ عبد الاسلام اللہ. جب ابراہیم نے خدا سے دعا کی مکہ بس جانے کے بعد ربا اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے دور رکھیو. حالانکہ وہاں کا مردمان بھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اس سے شائبہ شرک کبھی پایا جائے پھر بھی وہ ڈر ان کو ادھر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک کی کسی بات کے ساتھ میں ملوث ہو جاؤں. ہے میرے رب اس میں کوئی شک نہیں یہ جو بت ہے نا اضللنا کثیرا من الناس بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے ہوئے ہیں. سبب کی ضرورت کر دینا ہم تابعانی اس لیے اب جو میری راہ چلا توحید کو مان گیا وہ میرا رہا اور جس نے نافرمانی کی مشرک رہا. یا اللہ تجھے اختیار ہے کہ تو غفور رحیم ہے رب العالمین اسکنت میں ذریتی اے ہمارے رب میں اپنی اولاد میں سے بات کو ایک بے زراعت میدان میں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی اب بھی کوئی نہیں وہاں نرے پہاڑ کوئی وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی. شاہ فاض نے بڑی کوشش کی باہر سے مٹیاں لے آ کے باہر سے وہاں ڈالی جہاں کوئی چیز ہو جائے وہاں جو درخت ہوتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی کچھ نہیں جانور پتنی کیا ہے. جب یہاں گھر تمہارے پھل کو پھول جائیں اور خوب چمک دمک آئے وہاں یہ بات ہے ہوتے ہیں بس. میں سے اسے درخت بڑے لگائے ہیں اور بڑے اس پر خرچ کر رہا ہے بڑے اس نے اپنے نوکر رکھے ہوئے ہیں پانی دیو جی ہر پاس کا مزہ ہو سب میں نے کیا تھا چھوٹے چھوٹے سے آپ طرح بڑے ہو گئے اب سائیدار ہو گئے اتنے سائیدار نہیں جائیں گے اور ان شاء اللہ آ جائے گا تو ہاں کوئی ضرورت نہیں رہے گی کوشش بڑی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کروا ہے رب العالمین اس کام سے میں ضروری عتیب بات میں خیر نہیں سر میں زراعت میدان میں تیرے ادب والے احترام والے عزت والے گھر کے پاس آباد کر رہا ہوں ادب والا گھر. ربنا یہ میں اس واسطے کر کے کہ اے ہمارے رب یہ یقین مسلاتا اپنی پکار کی سوئی سیدھی تیرے طرف رکھیں ہاں غیروں کو نہ پکارا کریں اپنی پکار کی دی یہاں یہ من دعا اپنی دعا اپنی پکار کی سوئی سیدھی تیری طرف رکھیں فجعل فئتة من الناس اب پھر تو آپ ہی ان کی طرف ہو کچھ لوگوں کے دل مائل کر دو یا باری تعالیٰ ورزقہم من الثمرات ان کو کھانے کے لیے پھل دو تاکہ وہ تیرا احسان مانے اور شرک سے بچیں کیونکہ شکر گزاری کا بڑا فرض اعظم عقیدہ توحید شکر گزاری کریں یعنی شرک سے بچیں, کیونکہ شکر گزاری کا فرض اعظم عقیدہ توحید ہے. ربنا اے ہمارے رب, اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ انک تعلم, آپ جانتے ہیں یا باری تعالیٰ ہر وہ بات جو ہم دل میں چھپائیں یا زبان سے ظاہر کریں سب کو تو جانتا ہے. وما یفعل الظالمین شاہ فی الارض ولا فی السماء, ہماری تمہاری بات دل کی یا باہر کیا بات ہے, کوئی چیز بھی اللہ پر آسمان زمین میں چھپی نہیں رہتی. اچھا وہ شکر ادا کریں گے, شکر ادا کرنے کا کیا کوئی طریقہ ہے, کوئی طریقہ بتاؤ نا ان انعامات کے شکریہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے, طریقہ بتاتے ہیں. الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, جیسے میں شکر بجا رہا ہوں ایسا شکر یوں بجا رہا ہوں, شکر خدا کا جس نے باوجود بڑھاپے کے مجھے دو بیٹے عنایت کیے اسماعیل اور اسحاق. اس میں کوئی شک شبہ نہیں, میرا رب ہی ہے جو خوب سنتا ہے اپنے بندوں کی دعا. میں ایک منت ہے جی, اسماعیل حضرت حاجرہ سے ہیں, اسحاق حضرت سارا سے ہیں. اس واسطے میری ایک اور دعا بھی ہے یا باری تعالیٰ, وہ بھی سن لیں. رب جعلنی مقیم الصلاۃ, ربا مجھے بھی نماز کا پابند بنا, ہے نی یعنی پکاروں صرف اب رب کو پکارا کروں. ومن ذریتی میری اولاد کو بھی, ہے نی اس میں سے پال کو, ہے نی وہی ومن ذریتی میری اولاد میں سے بھی ربا وتقبل دعا, یعنی موحد رہیں, مجھے بھی موحد رکھو میری اولاد بھی موحد ہوئے. ومن ذریتی نہ کہتے نا ذریتی کہہ دیتے, پھر تو سارے موحد ہو. پھر کل اب کیا کیا نا, وہ اس وقت خدا نے فرما دیا تھا, ہاں فرمانے لگے ہمیں ضروری تھی کاروائی نال واد کوئی تو ظالم نہیں ہو, اس وقت بھی ضروری تھی غلط بتا لگا اللہ اکبر. ربنا اب تقبل دعا, میری کل دعا قبول فرما. ربنا اغفرلی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اے ہمارے آپ مجھے بھی بخش, میرے والدین کو بھی بخش. یہ اس وقت ابھی نہیں پتہ لگا تھا, والے والدین وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, جس دن اعمال کا حساب کتاب ہونے لگے گا. کتنا وقت رہتا ہے جی؟ تھوڑا سا زیادہ. ان منکرین خدا مشرک ضدی لوگوں پر فوری عذاب نہ آنے کی وجہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا خدا ان مشرکوں کے اعمال سے بے خبر ہے, فوری عذاب نہ اترنے کی وجہ صرف یہی ہے. ان نماز آخر عمری اور تشخص ہوئی الابصار, اللہ ان کو اس دن تک کی مہلت دے رہا ہے جب کہ مارے خوف کے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مشرکین موتعین دوڑ رہے ہوں گے, مقنعین رؤوسہم اپنے سر کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے, لا یرتدو الیہم قلبہم ان کی نگاہ خود ان کی طرف بھی نہ پھرے گی, اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے. وافئدتہم ہوا, ان کے دل عقل و فہم سے بالکل خالی ہوں گے. اب میرا دعویٰ آسا جو ہے انذر الناس, یہ دعویٰ سنت کا, اے نبی آپ ان لوگوں کو اس دن سے خبردار فرمائیں جس دن ان پر عذاب آئے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, تب یہ ظالم گڑگڑا کے یوں کہیں گے, ربنا اخرنا الى اجل قریب, اے ہمارے رب ہم کو تھوڑی سی مدت کی مہلت دے, اور تھوڑی سی نجب دعوتک, اب کی دفعہ ہم ضرور تیری دعوت قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے. اب کہاں, اب کیا وقت, ہاں ایسی دشا ہم تو نہیں دکھاتا. اب علم تو پونت ہم تم قبل مالک من زوال, ان سے کہا جائے گا یقال لہم, کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے دنیا میں قسمیں کھا کھا کر کے کہا کرتے تھے ہے مالک من زوال, ہم کو یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے, یعنی ہم کہیں کوئی آخرت نہیں. ویسے کام تو ہی مزاق نہیں ظلم ہوں, حالانکہ تم انہی لوگوں کے رہنے کی جگہ میں رہتے تھے جن لوگوں نے شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا, ان علاقوں میں جاتے تھے. وہ تب جلا لکھوں, اور تم کو یہ بات بھی ظاہر ہو چکی تھی کیف حوالنا دہم, کہ ہم نے ان ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا. وہ ضرب نالکم الامثال, تمہارے سمجھانے کے لیے ہم نے بہت سی مثالیں بھی بیان کی تھی, وہ یاد نہیں رہی. مکر مکر مکرم عند اللہ مکرہم, ان ظالموں کا یہ حال تھا کہ وہ بھی تمہاری طرح اپنی چالیں چلتے رہے. وہ ان کا مکرہم لتزول منہ الجبال, ان سب چالوں کا بدلہ اللہ کے ہاں موجود ہے, ان کی تدبیریں اور چالیں اتنی نہ تھی کہ پہاڑ میں چل جاتے ان کے ساتھ, اتنی تو نہیں. ہاں ہے جی, مطلب یہ ہے کہ ابھی بڑی تصویر نہیں جن کے ساتھ ہو ان کا کام پورا ہو جاتا ہے, ان کی تصویر ٹھیک ہو جاتی ہے. معمولی تصویر ہوتی تھی بولا کیوں چٹکی میں خراب کر دیتا, ان ہماری تصویروں کو ختم کر دیتا. ہاں جی جی جی ہاں یقین جی ان مخبر میں سکلا ہے حالات سمن اللہ مخلف آبادی رسولہ. اب بھی ان چلاکیوں کا بدلہ خدا ضرور دے گا. اے مخاطب یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اللہ نے جو بات اپنے رسولوں سے کیا ہے وہ اس کے خلاف کرے گا. یقین اللہ بڑا زبردست ہے, پورا بدلہ لینے والا ہے. بدلے کا دن وہ ہوگا جس دن اس زمین کے علاوہ دوسری زمین بدل دی جائے گی. یہ زمین نہیں ہوگی اور زمین ہوگی, اس زمین کو ہم بندے کھا جائیں گے. وہ برسول اللہ الواحد القہار, سب لوگ خدا یگانہ اور زبردست کے روبرو نکل کھڑے ہوں گے. وترى المجرمین یوم اذ مقرنین فی الاصفاد, اس دن مجرموں یعنی مشرکوں کو دیکھے گا تو, وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے, مقرنین جکڑے ہوئے شرابیروں قطران, مشرکوں کے کرتے بدبودار تیل کے ہوں گے. شاہ وجوہ النار, ان کے چہروں کو آگ نے جھانک رکھا ہوگا. سب آگ آ گیا ہوگا تو آگے سب آگے اللہ تعالیٰ سما کا سبق, یہ عذاب اس واسطے دیا جائے گا تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. ان اللہ سریع الحساب, اس میں کوئی شک نہیں, اللہ حساب لینے میں دیر نہ لگائے گا. خلاصہ ہذا بلاغ للناس, یہ جو اس صورت میں ذکر ہوا ہے اس میں لوگوں تک خبر کا پہنچا دینا ہے. ہم نے تو پہنچا دی بات, اب مانو تمہارا کام, تاکہ اس ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے, خبردار کیا جائے, اور تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ما ہوا الہ واحد, پکار کے لائق انما ہوا سوائے اس کے وہ صرف ایک ذات اللہ کیا ہے, اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں. ایسے واسطے ہم نے یہ بات بتایا جی. ان کے جو کرتے ہوں گے نا بدبودار تیل کے ہوں گے, مسلمین غیر ہم یا اکلو یا تمکتو یلہیہم العمل حضو و یعلمون وما اہلکنا من قرية الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون وقالوا یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تاتینا بالملائکة ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکة الا بالحق وما کانوا اذا منظرین إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. یہ سورت ہجرہ ہے سورت ابراہیم کے بعد. اس کا ماقبل کے ساتھ ہو سورت ابراہیم کے ساتھ ہو, ربط یہ ہے سورت ابراہیم میں وقائع بیان کیے ہیں. سورت ابراہیم میں وقائع بیان کیے, وقائع بیان کر کے خبردار کیا گیا تاکہ جیسے بات تباہ ہوتے ہیں وہ ڈر سن کر کے یا خوشی سن کر کے بات مان لیتے ہیں, خبردار کیا گیا تاکہ ڈر کر مسئلہ مان لے. اب سورت ہجر میں کہا کہ اب بھی مان لو وقت ہے, ورنہ پہلی قوموں کی طرح تم پر بھی عذاب آئے گا تو پچھتاؤ گے اس وقت. جیسے ہجر والوں پر عذاب آیا اخیر میں پچھتا, بہت مشتمل ہے تمہید پر اور کچھ دلائل توحید آئیں گے اور کچھ نمونے آئیں گے. نمونے دو قسم کے آئیں گے. ہاں شروع میں تمہید ہے اور اس کے بعد دلائل توحید کے بیان ہوں گے اور کچھ نمونے بیان ہوں گے. نمونے دو قسم کے بیان ہوں گے. امم سابقہ کے متعلق اور آج نبوی کے نمونے, آج نبوی میں ہونے والے واقعات کے نمونے. ہاں ایک ہو پہلی امتوں کے اور ایک آج نبوی کے نمونے, دو آج نبوی کے دو نمونے. اسی واسطے کر کے یہاں آیا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ کتاب کا لفظ آ جائے نا جہاں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں وقائع وہ بیان ہوں گے جو گزشتہ دور کے ہیں پہلی امتوں کے متعلق, اور قرآن کا لفظ آ جائے نا اس میں وہ وقائع بیان ہوں گے جو کہ آج نبوی میں کہتے ہیں. اور جہاں دونوں آ جائیں, کتاب بھی آ جائے قرآن بھی آ جائے, وہاں دونوں بیان ہوں گے. عموم سابقہ کے واقعات بیان ہوں گے اور آج نبوی کے جو واقعات ہیں وہ بھی بیان ہوں گے. یہاں چونکہ دونوں چیزیں آئیں گی اس وجہ سے دونوں کا بیان ہوگا. تو یہاں نمونے بیان ہوئے پانچ. ان پانچ نمونوں میں سے تین نمونے جو ہیں نا وہ عموم سابقہ کے ساتھ ڈال لیتا ہے. اور چوتھا اور پانچواں نمونہ جو ہے یہ حضور کے دور میں ہوئے ہیں. اس وقت یہاں کہا پھر کہا یاد الکتابی و قرآن مبین. اور اخیر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے گی اور تنگی دل کے علاج بتائے جائیں گے. تنگی دل کے علاج بتائے جائیں گے اور اس پر صورت ختم. تمہید میں ترغیب ہوگی قرآن شریف کی اور قرآن شریف کی حقانیت اور اہمیت بیان ہوگی. یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت میں اصل دعویٰ سورت کا بیان ہوگا. تیسری آیت میں زجر ہوگی میں تخویف دنیاوی کے. ہاں دوسری آیت میں زجر ہوگی میں تخویف دنیاوی کے. دوسری میں دعویٰ جی دوسرے میں دعویٰ آگے دلیل توحید کی عقلی تفصیلی بیان ہوگی آیت نمبر 16 سے لے کر کے آیت نمبر 24 تک. یہ دلیل عقلی تفصیلی آیت نمبر 16 سے لے کر کے 24 تک. اور دلیل توحید کی اگلی نمبر 2 26 اور 27 آیت. نمونے شروع ہوں گے آیت نمبر 56 سے. نمونے پہلا نمونہ آیت نمبر 56 56 56 میں تمہید ہوگی نمونوں کی. 56 میں تمہید ہوگی نمونوں کی. نمونہ شروع ہوگا آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 77 تک. دوسرا نمونہ آیت نمبر 78 سے 79 تک. ہفتاد بنو جو دوسرا نمونہ آیت نمبر 78-79. تیسرا نمونہ آیت نمبر 80-84. اور چوتھا نمونہ یہ آج نبوی کا نمونہ ہے مکے والوں کا, آیت نمبر 94 دوسرا نمونہ یہ بھی مکے والوں کا, آیت نمبر 95-96 ٹھیک ہوگی بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہ آنے والی سورت تو اسی دعوت کی آیات ہیں جو قرآن مبین ہے, کوئی معمولی بات نہیں, ذرا خیال کر کے سننا. ربما یعبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین, جو مان لیں گے تو ٹھیک ہو, جو نہیں مانیں گے, خیال کر کے نہیں سنیں گے, مرزا کو نہیں مانیں گے, وہ وقت بھی آنے والا ہے جبکہ بارہا کافر لوگ عذاب دیکھ دیکھ کے آرزو کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے تو نجات پاتے. ہائے بڑی غلطی کی جو ہم نے مانا نہیں تھا اس وقت, تو اب سمجھ آئیے, اس وقت افسوس کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے تو کیا بات تھی. یہ باتیں سن کے نا جو اور مذاق اڑاتے تھے, یہ باتیں سنتے تھے نا, اس وقت ہم آرزو کریں گے کہ ہم مسلمان ہو جاتے, ماحول کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوال ہوں ان کو سجر فرماتا ہے, بات تخلیق ہے. ذرہم یاکلوا و یتمتعوا یلہیہم الامل فسوف یعلمون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو, ذرہم آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو, یا کلو کھا لیں پی لیں, وہ یہ سمجھتا ہوں دنیا کا کچھ رات چند روزہ فائدہ حاصل کر لیں, چند روزہ فائدہ حاصل کر لیں, وہ یوں ہی ہمل عمل اور خیالی امید ایش و عشرت ان کو جھائے رکھے, اسی دنیا کے چکر میں 99 کے پھیر دنیا کا حاصل کر, دنیا ہی دنیا ہے, اگر جہاں ظاہر بھی کوئی نہ ہماری کا تو ختم. یہ جاری امید یہ ایسی عشرت ان کو جائے رکھے, مگر وقت دور نہیں, سو ہو جا رہے ہوں ان کو سمجھ آ جائے گی. امید خیالی امید یہ منع کیا میں نے, خیالی امید یعنی ایسی عشرت. آج تحریر دن یویا متضمن جواب شبے کا, فرماتے ہیں یہ نہ کہو کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا, یہ شبہ ہوگا نا, عذاب کیوں نہیں آتا, ہم جو نہیں مانتے تو خدا کیوں نہیں ہمیں مارتا, لہذا نہ عذاب. جی فرماؤ تحریر دن یویا متضمن جواب شبے کا, جہاں شبہ پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا جب ہم نہیں مانتے, تو جو کہتا ہے نہیں مانو کچھ پتہ لگ جائے گا, پتہ لگ جائے گا, یہی کہتا رہتا ہے پتہ لگ جائے گا, پتہ کب پتہ لگے گا, کب عذاب آئے گا بتا دو صحیح. یوں ماحول بھی کرتے تھے, مذاق کرتے تھے اور انسی کرتے تھے, ماحول کرتے تھے. ہاں یہ نہ کہو کہ عذاب کب آئے گا, کیونکہ ماں آلک نام کریے تھے, پہلے دنیا کے حالات دیکھ لو, پیغمبر آئے تھے, کتابیں آئی تھیں, لوگوں نے انکار کیا تھا, پھر ان پر ہو نہیں, ہم نے عذاب بھیج دیا تھا, ہم ہمارا تو حضور ہی نہیں ہے, وہ ایک دفعہ انکار کیا تو رگڑ گئے اس کو, یہ ہمارا حضور نہیں, ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر کہ اس کی تباہی کا مقررہ وقت لکھا ہوا ہے, فلاں ٹائم پر, ٹائم بم جس طرح کہتے ہیں ٹائم بم, تو بم آ تو دیا تو پھٹا کیوں نہیں بھائی, ٹائم پر پھٹے گا, ہم کو ٹائم ہے, جب ٹائم ہوگا اس پھٹ جائے گا, تو کہتا ہے بم تو آ گیا پر پھٹا تو کوئی نہیں, ٹھیک ہے بم آ گیا ہے مگر پھٹے گا اپنے وقت میں, ٹائم پہ ٹائم پر, اسی طریقے سے عذاب کا بھی ٹائم مقرر ہے, سمجھ گیا, اس کی تباہی کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے. ماں تصویر کو میں نے امت نے آجلہ ہم آ جاتا ہوں, کوئی جو اپنے وقت مقرر سے نہ سبقت کر سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے, جو ٹائم مقرر ہے اس پر یہ عذاب آئے گا, تم کہو جلدی آئے تمہاری جلدی بچانے سے کچھ نہیں ہوتا.